Ik ga even de brug kijken, want het einde van de beeldenroute is hier. Ik ga even op de brug. Ja, je mag op de brug, maar niet over de trap. Ja. Shirt is immens natuurlijk. En nou, de beeldenroute, dat is altijd over de dijk die buiten het dorp omloopt. En die eindigt bij die enorme boten. Ik kan niet zo goed zien of er iets ligt. En daar staat een heel mooi, een soort een atomium uit een andere dimensie of zo. Met bubbels. En dat is van metaal en dat ziet er wel uit alsof het gaat schitteren. En dat zal ongetwijfeld gebeuren, want de beeldenroute, dan is de zon mooi weg, want die begint om 11 uur. En daarvoor gebeuren waarschijnlijk nog andere dingen. En ik ga nu even een hoekje in naar de verste hoek. Tussen vliegen de methaanvogels over.